ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب دی آیت کے اللہ تعالی رد کی پہ اتباع د خواہشات بانی ولقد وصلنا لهم القول او یقینا یو بل پسی پہ وس بیان کړی د منګ دیو ته القول وینا تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی دا ولقد وصلنا ولقد بیننا په وصلنا کې دو معنی وکي دو معنی وکي یو پدې کې معنا د پی وسوالی دا وصل څه ته ویل کی پی وسوالی ته ویل کی او دویم پدې کې معنا د بیان دا نو چې دو معنی کوي نو بیا وسنګ وای او دا د بیننا معنا چا وکړه دا تفسیر جلالین وکړه نو وس چې دوه معنی یو ځای کوي نو ترجمه ودا سی وکي او دا القول او دا القول مراد چره قران کریم کی مراد ده نص معنی دا شله ولقد وصلنا لهم القول او یقینا په یو بل پسې په وس بیان کړی د مونږ دیو ته القول دا قران کریم ویناو ته مونږ بیان کړی د لعلهم يتذكرون ذره فار چې دیو نشیت قبول کی وصلنا لهم القول دا رسولانو په واسطه باندې الله تعالی پیغمبران علی ګلیو نو الله تعالی دیو ته او دا القول مراد چره وحی مراد ده دا القول نش مراد وحی کی نو ډیر زیات او بهتر شي نو اسمان دا شولا ولقد وصلنا لهم القول یقینا یو بل پسی پی وس بیان کړی د مونږ دیو ته القول وینا اذن مراد وحی ده الله تعالی د پیغمبرانو په واسطه باندې دیو ته بار بار وحی را لګی ده نو لعلهم يتذكرون دیر پاره چې دونه شت قبول کی او دغسی د علما کرام په زبانونو باندې په خلو باندې دیو ته دا وحی بار بار بیان شوی ده الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب دلیل نقلی د مخکینی علماي اهلي کتابونه مخکینی علماي کرام د اهلي کتابو هغه هم دا منی چې دا قران کریم حق کتاب دی او دا رښتینی کتاب دی پیغمبر حق دی او الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړل موږ هغه ته کتاب من قبله مخکره قران کریم نه نوڅوک دی اهلي کتاب دی يهود او نصارى هم به يؤمنون اغم ایمان راوړي په قران کریم باندې اوس دغه صفات بیانې نو یو صفت دا شو چې اغه ایمان راوړي په قران کریم باندې ډیر پکې ایمان نه وړي او اذا یتلا علیهم او کړه چې ولو سره شي په غی باندې دا قران کریم په ولو سره شي نو قالو دی وای آمنا به مونږ ایمان نه وړل په دې باندې انه الحق په دې آیات کې دو صفات د اهلی کتاب بیانې چې کوم مؤمنان دي انه الحق من ربنا دا قرآن کریم حق دے زمان در عبد طرفنا انا کننا من قبله یقینا اومنگا من قبله مخکر نزول دا قرآن کریم نا مسلمین تاویداری کون که اللہ تعالی تفسیر جلالین لکلی دی مسلمین موحدین مونگا دا قرآن دا نزول مخکی موحدینو مونگا مسلمانانو توحید دا اللہ تعالی مونگا مانا لیو او دا من قبله مخکر دینا دا مخکی دا دینا دا سشیده نو تفسیر سمرقندی هغه ډیره بهترین لیکلی ده انا کنا من قبله مونږ او مخکې دینه یعنی من قبل هذا القرآن و من قبل محمد صلی الله علیه وسلم د دې قرآن کریم د نزول نه مخکې او د نبی صلی الله علیه وسلم نه پیغمبر د جوړېدو نه مخکې مونږ او مسلمین موحدین توحید منون کې د الله تعالی غاړې خودون کې الله تعالی ته اولایک یو تاونه اجرهم مرتين بما صبروا اولایک دا کسان یو تاونا ور بکل شي دی تا اجر هم ثواب د دې مرتين ډبل مرتين دو کاله تا په حدیث ته بخاری کې موږ راغلی چې کما يهودي او کما اهلي کتاب خپل کتاب منل دي او بیا قرآني کریم منل دي نو غي ته الله تعالی اجر ورکړي ډبل اجر وته ورکړي د چن اجر وته الله تعالی ورکړي اولایک دا کسان یو تاونا اجرهم ورکولې بشي دی تا اجر او ثواب د دې مرتين دو کاله تا تفسیر جلالین وای یعنی بی ایمانهم بالکتابین دیو په دوو کتابونو باندې ایمان نه ورلې په قران باندې ایمان نه ورلې نو دغه په تورات باندې د موسی علیه السلام تصدیق هم کین نو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې بیا ایمان نه ورلې به ما صبرو په دیو ځبان چې یو صبر کړی نه دی دې کې صبر نه مراد څه شه ده د صبر نه مراد تفسیر سمرقندی لیکلی دی بما صبروا بصبرهم على دينهم الاول وبصبرهم على اذى المشركين یو خدا چې دیو په خپل زور صحیح دین باندې هم برقرار پاتې شي بصبرهم على دينهم الاول اغه ولنه دین دیو کومو يهوديت وکړه نو دیو په هغه باندې هم صحیح پاتې شي او دویم کله چې بیا ایمان نه وړه نو بصبرهم على اذى المشركين بیا د مکی مشرکانو ته اذیو تکلیف ورکاو نو دوړ باندې صبر کړی نو الله تعالی به ته اجر زکه ورکړي ډول اجر و یدرؤون بالحسنه سیئه او د بقید دی بالحسنه په نیکی باندې اسیئه بدای لره دا الفاظ عامو درې معنی تقریبا تستمه کړی مخکې ردی اتبع بالتی هی احسن په سورې بنی اسرائیل کې درې معنی تست کړی د حسنین مراد توحید د الله تعالی دی او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم او د سیئین مراد شرک دی او رسم و رواج بدعات دی مراد دی یا د حسنین مراد ښه اخلاق دی او د سیئین مراد تیرې بد اخلاقی دی مراد ده یا د حسنین مراد استغفار او توبه تی مراد ده او د سیئین مراد تیرې هغه گناهونه تی مراد دی لرې کوي دی په هغه توحید او په سنت سره سیئه شرک او کفر او بدعات او رسم و رواج دره یا لري کوي دی بل حسنه تی پاغه خو اخلاق او بد اخلاقی لره یا لري کوي دی هغه پاغه توبه سره په استغفار سره اسیه بدای لره چا گناهونه دی و مم ما رزقناهم ينفقون دا غنه چې ورکړی موږ ته خرج کوي فلار د الله تعالی کی تفسیر جلالین ينفقون یعنی تصدقون هغه خپل مال چې هغه صدقه کوي و اذا سمعوا اللغو او کله چې واوري دی بی فائدې خبرې اللغو یعنی القول القبیح تفسیر خازن د غلی کلی دی قبیح ویناگانی واوری او مخ کی تاستم آویلی دا والذین هم عن اللغوی معرضون کی سورت المومنون چی کلا اول شروع کی دا پاگی کم دا غلب سیر دارا غلیو لغو بی پیدی کار بی پیدی ویناگانی دا شرک و دا کپر مجلس القول القبیح تفسیر خازن دا غلی کلی نو مجلسونه د شرک او د کفر او د بيدینای د جمهوریت او د انتخاباتو مجلسونه هغه مجلس او هغه وعده او خیرات چې پای کې غانی بجانی د ټولو ته شامل نه و اذا سمعوا اللغو او کله چې واوري دی او به پیدې خبرې نو اعرض عنه دی مخړی دا غینه وقالو وې دی لنا اعمالنا تفسیر خازن لیکری دی لنا دیننا ولکم اعمالکم ولکم دینکم زمونږ د پاره بدله زمونږ عملونه ده ولکم اعمالکم او ستاسو د پاره بدله ستاسو عملونه ده زمونږ د پاره زمونږ دین چې هغه دین اسلام ده او ستاسو د پاره ستاسو دین ده چې هغه دیموکراسي جمهوریت او بيدینی ده سلام د جدایې ده لانب تغیل جاهرین نلټو مونږه مرګرتیا د جاهلانو سلام علیکم د دین مراد سلام د متارکیت مراد ده بس کله چې دا په یو د غلطو خلکو سره په یو مجلس باندې ورتیریږي نو بس وې زمونږ او ستاسو دین چې جدا دی تاسو خپل به دینی کوي لا نبتغی الجاهلین تاسو ته مادس ترجمه وکړه لا نبتغی الجاهلین نلټو مونږه مرګرتیا د جاهلانو د مرګرتیا ټکی به کرکم دین راغی تاسو ورشي د تفسیر بی زاویر اول ټوین فقې کې بازار ته میلاو شي لا نبتغی الجاهلین لا نطلب صحبه الجاهلین مونږ نه لټو مرګرتیا د جاهلانو د جاهلانو سره د مونږ مرګرتیا نشته دی دا معنا کړی ده تفسیر بیزاوی معنا کړی ده دوی معنا تفسیر خازن کړی ده او بهترین معنا ده لا نبتغی الجاهلین لا نحب دینکم الذی انتم علیه اے جاهلانو لا نبتغی الجاهلین لا نحب دینکم الذی انتم علیه تاسو چې به کم دین مانی نو دیو په کم دین مانی دی نن سبا دین د خلکو سره هغه جمهوریت ته ډیموکراسي ده نو لعنت تغیل جاهلین مینه محبت نه کومنګ دا دین سره چې تاسو پاغه باندې تاسو پاغه باندې قربانی ورکوي د جمهوریت د فارا د بيدینۍ د فارا مونږ د سره پاغه باندې نه یو انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا جواب دې سوال مخکې دا بیان شو چې د پیغمبر حق دی د یهود علماء په دې باندې تصدیق کړل چې دا حق پیغمبر دی نو سوال درازي کدا حق پیغمبر وي نو دې د خپل خپلوان په باندې ایمان وړي نه راوړي د خپل خپلوان په ولي ایمان نه راوړي نن سبا ډیر خلک داسې وایي کنه یاره د پلانې چې د مجاهد دی او پلانې چې د عالم دی نو د خپل کور کې دا چلولې دی دا چلولې دی الله تعالی دا غي جواب ذکر کړي توفیق د هدایت د الله تعالی په اختیار کې نه پیغمبر دانش کې ولای چې خپل خلکو ته هدایت وکړي د پیغمبر کاردار چې د الله تعالی دین به بیانې بیا یې خپل خپلوان منی او کنه منی او دغه پیغمبر د خپل ذمہاری ادا کړی ده انک لا تهدی یقینا ته هدایت انک لا تهدی تنشر سوال هدایت ته من احببته چې ته چاله چستا خوښ شي ولیکن الله يهدي لیکن الله تعالی رسېو هدایت کې مشاء او چاله چوغړي او هو اعلم بالمهتدين والله تعالی خپو دې په هدایت مندون کواني وقالو وې دي ان نتبع الهدى په دې آیات کې اوس زجر دی او اشاره ده په دې آیات کې چې دا مشرکین مکه خپلوان د پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر ولی نمانی دا کتاب ولی نمانی دا مکی مشرکان او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زان پایات بنی فوئے کئی دا پیغمبر ولی نمانی او دا حق ولی نمانی دا قرآن ولی نمانی دا دی دا وجنت انکار نکی چی دا نا حق دی پا دی بانی پوئی گی چی دا قرآن حق دی دا پیغمبر حق دی خود خلکو دا یری دا وجنا دا پوجان و دا پولیسو دا یری دا وجنا ستاپلار نکاح زک نمر گره کیگی دا طالب سرا د طالب سره پلار او رور زک وران دی بچی ته زک خلاف دی چې وای پوجان سره بیا سکوم وقالو وای دی ان نتبع الهدى کچری تاویداری وکومنګ د هدایت استاد معاکا استا په مرګرتیا کی نتخطب من ارضنا او بتختلف او بتختول شو مونږ د خپل ملک نه یعنی چاپی برونه ولګي او پوجان بمونی سی الله تعالی دا غی جواب کین اولم نمکی لهم حرما امنه نو حاصل د آیات دا رچی تاسو باندې الله تعالی دا درې مهربانی د کوپر په حالت کې کړی دي نو کله چې تاسو ایمان ناوړی او اسلام قبول کړئ الله تعالی ورباندې مهربانی خې زیاتی کی اولم نمکی لهم آی ولی زین دې ورکړې مونږ دیو ته حرمن حرام کې امنن امن والا یجبا الیه ثمرات کل شین چې راخ کله کیږي راوړل کیږي را رسول کیږي هغه ته ثمرات کل شین میوه د هر قسم د هر شی میوه هغه ترازی دا په تاسو باندې الله تعالی مهربانی کړې ده په یو د حرم کې الله تعالی دې درکړې دي او زم د دشمنانو ته امن درکړې دي او دریم الله تعالی د هر قسم غلي درکې دا په حالت د کوپر کې دلدا درکې نو چې تاسو ایمان ناوړی نو له الله تعالی ور سره بیا دغه نه کې احسانات نه کوي ولي رزقا من لدن نادف رزقا دا خوراک من لدن نادف مونږ طرف نه ولیکن نا اکثر هم لا علمون لیکن زیات دخل کنه لا علمون نه پويږي وكما هلكنا من قريه تخويف دنيوي الله تعالى بياني وكما هلكنا ودير هلاك كدي مونغا من قريه ناكليوال بترت معيشتها دري سمانه دحدنا تيروتليو دحدنا تيروتليو معيشتها پخپل جون کي دخپل حدنا تيروتليو پخپل جون کي تفسير سمرقندي تقريبا دري معني دي بيان كدي يو بترت معيشتها كفارت برزق ربها اغی کو پر کړه او پریزق درف پهلوان نه د الله تعالی د نعمتونو نه شکرې کړی و نو دیو جنا الله تعالی په عذاب راوستا د معنا تفسیر سمرقندی کړی دا بترت معیشتها تغاو په نعمه په نعمت الله تعالی د الله تعالی په نعمتونو کې توغیان کړو په غیر شرعي طریقې باندې د الله تعالی نعمتونو استعمال کړو او یا درې معنا تفسیر سمرقندی کړی دا و یقالو عاشو فی البتر دیو زندگی تیرا کړی وا په تکبر کې او د الله تعالی د دین نه ځانو چت غنلې عثماني معنو تراشي وکم اهلک نو ډیر هلاک کړی مونږ امین قريه تی نغه کلیوال اغه کلی په ترت معيشتها چې اغي کو پر کړو ناشکری کړو د الله تعالی د نعمتونو د الله تعالی د رزق یا په ترت معيشتها طغیان کړو د الله تعالی پر رزق کې اغه په شرعي طریقې سره نو استعمال کړي یا په ترت معيشتها زندگی تیرا کړی وا پتہ کبر کی پلوی کی زندگی تیرا کړی وا فتیل کا مساکن هم نه دغه کور نه دغی دی لم توس کم من بعدهم اوسې دل نه دی شوی من بعدهم ورستو دغی نه پاغی کی دغه کلو علاقو ته اوسو ګورای اغه چونیانو ته وګورای اغه پوستو ته وګورای دغی نه ورستو بیا سوک نه دی ورغلی چې یو بم پکې را پاسې دلې نه نو مخکینی خلق الله تعالی تبا کول په عذاب استیصالی باندې د خپل طرف نه او دا قوم چې الله تعالی تواکی د نبی صلی الله علیه وسلم امت نو دا کافران او بی دین خلق به الله تعالی په مجاهدینو باندې سمای الله تعالی ورشه وسه وګورای کن لم توسکم من بعدهم او سیدل نه دی شوی لم توسکم من بعدهم او سیدل نه دی شوی پاغي کې من بعدهم رسو دغنه الا قليلا مگر لګ وخت وکنا نحن الوارثين او یومنګ اخری مالکان چې دا ټول زمکه او اسمان دا تباشي ختم شي اخیری مالک ته دی الله تعالی دی وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امه رسولا دی مکی والو باندې دا الله تعالی عذاب ولې راغې الله تعالی خپل پیغمبر راولي دیو داغه نه انکار وکړه الله تعالی تباکل الله تعالی چې پیغمبر نه را لېګلې مخکې الله تعالی نه سبا کوي و ما کان ربک ان ربستا مهلک القرى هلاکون کې رکلی حتی یبعث فی امها تر دې پورې چې اولیږي دغې په منځ کې رسولا پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا تاسو ما ویلو د تلاوت نه چې ورستو پسې لکه اعلی راشي نو سمانی بل ته بیانول یتلو علیهم آیاتنا چې بیانې پاغې منی آیاتونه زمونږه و ما کنا مهلک القرى او نه مونږه هلاکون کې رکلو الا واهلها ظالمون مگر اوسیدون کی داغی ظالمانی یو خپل پیغمبر اللہ تعالی راولی کی حجت پاغی بانی قائم شی دا اللہ تعالی آیاتون بیان کی نو او بل دا چی اللہ تعالی وی چی زا یو اہل یو کلی والا تواکم نو اللہ تعالی پاغی بانی ظلم نکی بلکہ کلش دا اللہ تعالی کتاب راشی اللہ تعالی پیغمبر دا اللہ تعالی دین بیان کی نو اغا انکارو کی نو اغا ظالمان شی اللہ تعالی تبا کی وما اوتیتم من شئین فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون تزہید پی دنیا اللہ تعالی بیانئی تزہید پی دنیا بیانئی کی فریاد کی چے تاسو سوچ پی کرو کئ دا متاع دنیا او دا ثواب دا اخرت دی دوانو کی ډیر زیات لوی فرق دی سوچ پی کرو کئ دنیا مغور کوی دا دنیا ک ډیر زیات هم سو سره خلی کیندا ختمی کی او دا ثواب او بدله دا اخرت چې هغه نه ختمی کی نو دا قمقل انسان دی بی عقل انسان دا دی چې هغه لک شی غوره کی د لګ ورځو لپاره د ډیر سلویخ کالو لپاره او بیا هغه نه ختمی دن کی زندگی هغه خپل تبا کی او دیم هغه سره دی چې هغه اخرت غوره کی په دنیا باندې نو خیر دی کړه لګ وخت دا شل ډیر شکاله دا د سترګي پرب کی تیریږي دا ډیر زر تیریږي نو که دا دی بیکار او خچغه ابدی او ازلی زندگی همیشه زندگی دی هغه غوره هغه دی بهتر شین هغه ډیر پکار ده و ما اوتیتم من شین او هغه چې درکړل شوی تاسو ته من شین هر شی چره فمتاع الحیات الدنیا نو دا پیدا ده د ژوند دنیا وزینته او خاص دی دغه و ما عند الله او هغه نعمتونه چې الله تعالی سره دی خیر هغه غوره دی او ابقوا همیشه دی افلا تعقلون ایت سر عقل نکار ناخلی معنی دا چې عقل نکار واخلی سوچ فکر وکړي بری کې دا سچری دا دکانونه دا گاڑی دا سادو سامان دا نه ختمیږي نو بیا قیامت کې وسکه نو قیامت هغه خپل کې چې هغه همیشه را پاره دی.